Sura 108. El Kauthar. Mnogo dobro. Mek 3 ajet. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Inna a'tajnakal Kauthar. Mi smo ti u istinu mnogo dobro dali. Fasalli li rabbika wanhar. Zato se gospodaru svome moli i kurban kolji. Inna shani'aka huwa al-abtar. Onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.